Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in ilk yıllarında muhataplarını dine davet ederken "Kulu la ilahe illallah tuflihu" buyuruyordu. Kelime-i Tevhid'in ikinci kısmını, yani kendi adının geçtiği bölümü zikretmiyordu. Bu bir tebliğ metodu mudur? Bu hususu nasıl anlamalıyız? Genel kanaatimizi biliyorsunuz. Efendimizle alakalı mülazamızı biliyorsunuz. Dolayısıyla o mevzuda ne diyeceğimizi tahmin edersiniz. Farklı bir şey söylememiz mümkün değil. Üstad Hazretleri'nin de ifade buyurduğu gibi Sa'di'nin bir sözünü de zikrediyor. Efendimizin yolu olmadan felah muhaldir diyor. Kurtuluşa ermek muhaldir. Sa'di o Gülistan'ın başında Farsça olarak der ki ne mutlu o ümmete ki senin gemindedirler, sen o geminin kaptanısın der. Mutlu olan bir ümmet varsa o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gemisine binenlerdir. O gemiyi kaçıranlar gemiyi kaçırmış sayılırlar. Onlar rıhtımda sayılırlar. Evvela bu kanaatin çok iyi bilinmesi lazım. Şimdi biz meseleye inanırken böyle inanırız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah iki cümle birbirinden ayrılmaz, birbirinin lazımıdır. Ve kendisi ifade ederken de işte öyle bir sanatkar, böyle bir kainat, böyle bir meşer hazırlayınca, böyle bir saray hazırlayınca mutlaka onun bir teşrifatçısı olacak. Mutlaka onu anlatan bir muarifi olacak. Temaşager bir nazırı olacak diyor. Değişik yönleriyle öyle bir sultan-ı zişana, öyle bir yaveri ekrem olacak diyor. Onsuz olmaz, yoksa makası sübhani gizli kalır diyor. Ve Efendimiz de bir hakkın o dellallığı yapmış, o marifliği yapmış, o sarayda hakikaten teşrifatçılığı yapmış ve aynı zamanda kendisini dinleyenlere ahirete çağırmıştır. O dünyada bir marif sestir, ahiret hesabına da oraya bir davetçidir, bir münadidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de münadi ile ifade ediyor. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi diyor. O geniş zamana delalet eden bir kifli ifade ediyor sürekli. Yani sanki şu anda da minarelerde, camilerde sürekli biz onun sesini, çağrısını duyuyoruz ve ona icabet ediyoruz, diyoruz yani. O espri içinde anlamak lazım onu. Bu açıdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah birbirinden ayırmak doğru değil. Aklen, mantıken, hissen, imanın ayırmak doğru değil. Bu meselenin hakikat yönü. Neticede varılacak nokta budur. Neticede insan buraya varamıyorsa yolun yarısında kalmış demektir. Fakat vahyin bidayetinde, peygamberliğin bidayetinde Efendimiz müşriklere karşı çağrıda bulunurken nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de o gün onlara denecek şey denmiş. Mesela hep tevhid üzerinde yoğunlaşmış. Ahkama müteallik bir şey getirmemiş. Mesela düşünün ki o gün faiz çok yaygındı. İçki çok yaygındı. Alkolik olan insan sayısı la yu'ad ve la yuhsaydı. Faiz muamelesi toplumu kemiriyordu, bitiriyordu. Ama kesip atmadı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı seniyelerinden çok az önce o mevzuda Bakara Sûre-i Cellesindeki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. O güne kadar dört fasılda ayet-i kerime faizle alakalı toplumu ikaz etti. Aklı başında olan insanlar tevakkı ettiler ondan. İçkide olduğu gibi. İçki de öyle dört fasılda yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Düşünün ki Bedir'e iştirak eden insanların çokluğunun kursağında içkinin bulunduğunu sahabi söylüyor. Ne olacak diyorlar onların halleri. Ve mâ kânallâhu liyutiya îmânekum diyor. Allah onların imanlarını, ibadeti taatlarını, mücadelelerini, hak yolunda oluşlarını zayi edecek değildir. Lam-ı cuhuttur o, kâneden sonra gelen şey. Katiyen ve katibeten, çok iyi inanmalısınız ki onların yaptığı her şey tespit ediliyor ve zerre kadar iyilikleri zayi olmuş değildir. Ama işte Bedir'den sonra yani bu demektir ki hicreti seniyenin ikinci senesine doğru yasak ediliyor. Bu ikinci senesi oluyor veya ikinci senesinin yarısından sonra yasak ediliyor. Efendimiz İrtihale Dar-ı Beka buyurmasından 8 sene evvel aşağı yukarı. Şimdi bu tedriciliktir yani. İnsanlar evvela neyi demek lazım? Bu irşatta bir usuldür. İnsanlar talimde, terbiyede bir usuldür. Evvela neyi kabul edecekler yani, neyi rahat kabul edecekler, onun onların ruhlarına girme mevzu var. Bildiğiniz gibi Ayşe bir içki yüzünden mehil almış, ayrılmış, fakat ertesi seneye ömrü vefa etmemiş, gelememiş ve girememiş o işe. Şimdi hemen onunla başlasaydı, ün görmüşüm, gün görmüşüm, mesajın esası budur deseydi, nice kimseler ondan kaçarlardı. Hikmeti irşat bunu iktiza ediyor, hikmeti tebliğ bunu iktiza ediyor, hikmeti terbiye bunu iktiza ediyor. İnsan tabiatı da bunu iktiza ediyor. Bir meselenin bu yönü var. Bir diğer yönü de meselenin Kureyş'in, müşriklerin psikolojisi açısından onların tepki gösterebileceği bir hususu esnada söylemiyor. Fakat o husus zımnen anlaşılıyor zaten. Mesela dese ki Kulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tüflihu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin, kurtuluş erin. Allah'ın bana mesajı budur. Onlar kalkıp diyecekler ki tamam baksana kendisini de neye eş tutuyor falan diyecekler yani. Müşrik psikolojisi bu. Belki bir töhmete girecekler orada. Oysa ki zaten o işin aslında kulü la ilahe illallah tüflihu diyor ki Allah beni size peygamber olarak gönderdi ve ben size diyorum ki la ilahe illallah deyin kurtulun yani. Ben onun elçisiyim. Bu zımnen söylenmiş oluyor. Çünkü onu söylerken Allah'ın mesajını onlara bulaştırıyor. Allah diyor böyle yani. Kul huvallahu ahad derken Allah diyor. Allahu samet Allah diyor. Lem yelid ve lem yulet Allah diyor. Ve lem yekun lehu kufuven ahad Allah diyor. Diyor onu yani. Dolayısıyla o meselenin zımni sunulması hem psikolojik bir problem var. Onu halletmeye matuf. Hem de o esnada her şeyi itiraz eden tamamen. Yani şimdi bir de kalktı göklerden haber veriyor falan diyorlar. Yani Miraç karşısındaki tavrını düşünün. Semadan vahyi aldığını düşünün. Bunlar siyer, siyerin felsefesine bakılınca açıktan açığa görülüyor. Bu açıdan o dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını sunarken birini sarih, diğerini zımni bir şey alması önemlidir. Günümüzün irşatçıları, esas dünyanın dört bir yanına yayılan kimseler de evvela karşı tarafın hissiyatını, psikolojisini, yetiştiği kültür ortamını nazar itibara alması lazım yani. Şimdi zat-ı uluhiyetten başlama imkanı varken yani bunlar haşa ve kella Cenab-ı Hak insanda tecessüm etmiş, tecessüd etmiş, haizi ihtiyacı olan muhtaç bir varlık. Hatta öyle bir tecessüt ve tecessüme gitmeden esasen aktif bir uluhiyet fonksiyonu da göstermiyor gibi bir şey. Doğru dürüst bir Allah telakkisi yok. Biraz evvel bahsettik yani. Şimdi böyle bir toplum içinde bir şey anlatacaksanız şayet kalkarsınız hani hep arz ediyorum bir şeyi. Dar elinde vaiz gibi bir şey olduğum zaman Fırıncı Ahmet diye birisi vardı. Ahmet Kabaklı onun hakkında merhum bir yazı yazdığında 30 beygir mi demişti, 40 beygir mi? Gücünde, kelami gücü olan bir adam, böyle bir adamdı. Ondan dinlemiştim bunu. Birisi çok güzel yemek yapıyor. Parmağını da yersin, elini de yersin, öyle yemek yapıyor. Fakat hayatında hiçbir zaman servis yapmamış. Bir gün servisçi, garsonlar da yokmuş, yemekleri yapmış, koymuş oraya. Şimdi nasıl vereceğim diye. O kalkar, tavırlarıyla da bayağı resmederdi onu. Ellerini kalçaların üzerine koyuyor. Diyor ben ün görmüşüm, gün görmüşüm, baştan gelsin hoşaf diyor. Şimdi bu bir şey yaptı yani, çok kötü bir şey de yapmadı. Fakat burada ciddi bir üslup hatası var yani. Hoşafı başta yedirdiğiniz zaman millete yiyecek başka bir şey bırakmazsınız artık. Kadayıfı baştan sunarsanız biter. Şimdi yemek yemenin bile bir adabı varsa, önce ne verilir, ortada ne verilir, sonra ne verilir? Tamamen ruha hitabın sesi soluğu olan dini sunduğunuz zaman siz herhalde bunun bu usulü bir adabı olması lazım. O zaman siz bir Hristiyan toplumu içinde, bir Budist toplum içinde, yeryüzünde bugün Zerdüşt yok, belki Zerdüştizm anlayışı var yani. Bir hermetizm yok fakat o telakki belki devam ediyor. Üstadın tabiriyle farklı perdelerden geçmiş, istihaleler görmüş, farklılaşmış belki devam ediyor o anlayış. Şimdi öyle bir kültürün çocuğuna siz duygularınızı, düşüncelerinizi anlatacağınız zaman ilk planda onların tepki vereceği şeyleri herhalde söylemezsiniz, söylememeyi düşünürsünüz. O bakımdan bir kere sağlam bir uluhiyet telakkisi, Risaleler ısrarla üzerinde duruyor bunun. En çok neyin üzerinde duruyor? Uluhiyet telakkisi üzerinde duruyor. Hem vücudu üzerinde duruyor, hem evsaf-ı kemaliyesi, hem sıfat-ı sübhaniyesi, hem esma-ı hüsnası üzerinde duruyor. Yani sağlam bir uluhiyet telakkisi veriyor. Sıfat bilmiyor adamlar, esma bilmiyorlar. Dolayısıyla bunların icraat-ı ilahi zat-ı uluhiyete herhalde bir fiil mübaşere şeklinde isnat ediyorlardır. Bu şekilde bir uluhiyet yaklaşımı Allah'a el isnat etme, ayak isnat etme, göz isnat etme, cisim isnat etme gibi hataları beraberinde getirir yani. Tecelli bilmez bu insanlar. Bazı şeyler onun bu mevzudaki murad-ı sübhanesine uygun tezahür keyfiyeti bilmez bunlar. Şimdi o zaman bunları anlatılacak şey Hazreti Vücud-u Bari'nin yanında hakiki uluhiyet nedir yani? Mahiyetü nefsül emriyesi itibariyle zat-ı uluhiyet dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Onu anlatacaksın. Şimdi onu anlatırken bakın zimle neyi anlatmışsın? Bu telakkiyi bana emanet eden peygamberimdir. Sizin o telakkiniz gerçekten onların içinde itminan hasıl ediyorsa şayet, siz dolayısıyla Efendimizin mesajındaki gücü, akliliği, mantıkliliği, muhakemeye uygun olduğunu da anlatmış olursunuz. İkinci söyleyeceğiniz şeye zemin hazırlamış olursunuz. Hani hatırlarsınız inanullahla söyleyeceğimiz cihan arasında geçen bir şey. Adam buna fazla bir şey demiyor, Muhammedur Resulullah demiyor yani. Diyor bir şey, üstad bir şey söyleyebilir miyim diyor. Söyle diyor. Sen hep ilimden bahsediyorsun. Diyorsun ki bir insan şu kainatı doğru okur da Allah'a yürümezse nasıl olur, aklım almıyor, inanullah diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kur'an'da bir ayet var. İnnemâ yahşallâhâ min ibâdîl ulemâ. Allah'tan hakkıyla haşyet duyan, korkan, ona karşı saygılı olan, mekafet ve muhabbet hisseden ulemadır ancak. Ürperiyor birden. Diyor ki bunu Hazreti Muhammed mi söylüyor? Söylüyorsa Allah'ın peygamberidir diyor. Şimdi bu bir üslup meselesidir yani. Sağlam bir uluhiyet telakkisi sunacaksın. Şimdi kulu la ilahe illallah tüflühü espri budur yani temelde. Siz bununla başlarsınız. Bir de bakarsınız yani karşı taraf öyle bir hale gelir ki eğilir. Birisinin benim kulağıma eğilip dediği gibi senden de içimi saklayacak halim yok ya. Muhammedur Resulullah. Ve zannediyorum onu da dedi. Vel Kur'an kitabı münzel dedi. Bu adam belki farklı bir yerde duruyor gibi görünüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz kesen bir sultan olduğu, sikkeyi taşıyan insan olduğu, tuğrayı taşıyan insan olduğu, o zatın yaveri ekremi olduğu, sonda gelen bir sultan gibi geldiğini itiraf ediyor, kabul ediyor. Sen hiçbir şeye yaramazsın diyemezsin. Ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Nasıl yaramaz dersin sen buna? Kur'an kitabı münzel diyor. Siz Türkiye'de böyle diyen insanlara bir rahi necat arıyor musunuz, aramıyor musunuz? Bırakın onları. Ömür boyu dininize, diyanetinize küfrediyor, inkar ediyor, gazete köşelerinde yazıyor. Vefat ettiği zaman getirip önünüze koyuyorlar. Siz dua ediyorsunuz onlara. Allah buyuruyor. Ve la tusalli ala ahadim mate ebeden. Ebedi ölüm, küfür ölümüyle ölene dua edilmez. Salatın manası Allah'tan rahmettir. Meleklerden istiğfardır, müminlerden de duadır. Onlara ne Allah merhamet eder, ne melekler istiğfar eder, ne de müminler dua etmelidirler. Ama sen ediyorsun. Ben şimdi burada bir ayrım yaparak falan kafirdir, falan kafirdir, falan musallaya konduğu zaman bunu nasıl bilir, nasıl şehadet edersiniz, canı cehenneme, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Diyor musunuz bunu? Deyin de demiyorum ben bunu. Fakat kabulleriniz var, rica ederim. Bir yerdeki kabulleriniz geçerli oluyor da başka bir yerde niye geçerli olmuyor? Kur'an okuyor, ben sevap kazanmak için okuyorum diyor bunu, bulunduğu yerde. Ve çevresine de bunu duyuruyor. Biri gelip ben din değiştirmek istiyorum diyor. Müslümanlık bana daha cazip geliyor. Cazip geliyorsa tercih et diyor yani burada. Bir Katolik üniversitesinde bir hoca söylüyor bunu. Ve sevap kazanayım diye Kur'an okuyor. Şimdi sen bunun hakkında olumsuz düşünemezsin. Bu açıdan değişik yerlerde biz eğer birilerine bir şey anlatıyorsak bir kere o toplumun neşet ettiği kültür ortamını çok iyi bilmemiz lazım. Ruh aletleri itibariyle tepki verecekleri şeyleri çok iyi bilmemiz lazım. Hemen çarçabuk kabullenecekleri şeyleri de çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an'daki tedricilikle gitmemiz lazım. Biz yeni baştan başlayalım da onlar gibi la ilahe illallah diyelim, kendi hesabımıza felah bulalım demek değildir. Fakat yeni çıraklara bir şeyi anlatırken 23 senede tamamlanan Kur'an-ı Kerim'deki o tedricilik esprisine bağlı hareketimizi sürdürelim. Mesele budur yani. Ve günümüzün mürşitlerine düşen şey de budur. Mesele bir üslup meselesidir. Yoksa bir hakikat iki yanlı, iki yüzlü, iki derinlikli ortaya vaz edilmişse, Allah onu bir vaidin iki yüzü şeklinde ortaya koymuşsa, onu parçalamamız, bölmemiz, farklı müteala etmemiz, bir yanını yeterli görmemiz, diğerini haşa lüzumsuz bakmamız doğru değildir. Ama sunuş adına mesele bir üslup meselesidir. Zannediyorum ben bu Hristiyanlarla diyalog, işte Yahudilerle diyalog, buna karşı çıkan kimseler Türkiye'de çok ateistlerle, çok münkirlerle, mülhitlerle diyalog içindeler yani. Uzman diye onlara yazı yazdırıyorlar, çıkarıp onları konuşturuyorlar. Allah inkar ediyor onlar. Yani onlar onu bir problem saymıyorlar. Bir materyalistle, bir naturalistle, bir kozmozcuyla filan diyalog içinde bulunmayı dine ters görmüyorlar. Nedense Hristiyanlarla, Yahudilerle diyalog içinde bulunmayı sadece serişte ediyorlar. Doğru değil. Ciddi bir çelişki içindeler esas. Bir tenakuz içindeler. Sul sükun içinde bir dünya arıyorsak paylaşma düşünmek lazım. Bu dünya hepimize yeter demek lazım. Siz kendi değerlerinize bağlı yaşayın. Biz de kendi değerlerimize bağlı yaşayalım. Bir insan olarak aramızda bir kısım faslı müşterekler de vardır. Bunlardan ötürü de konumlarımıza karşı saygılı olmaya çalışalım. Birbirimizi rencide etmeyelim yani. Ben Brahman'da neymiş ki falan dersem karşı tarafı rencide etmiş olurum. Sonra kendi duygum ve düşüncem adına bir şey anlatacaksam rencide ettiğim bir gönle bir şey anlatamam ben. Evvela bir kere saygılı bir insan olduğumu ortaya koymam lazım. Kendi karakterimi ortaya koymam lazım benim. Engin bir ufkum olduğunu ortaya koymam lazım. Dinime, diyanetime bağlılığım benim kalbi bir mesele ve davranışlarıma, tavırlarıma akseden bir meseledir. Ben onu yaşamada en küçük adabına kadar taviz vermeden yaşamalıyım. En küçük adabı nedir yani? Efendimizin bir çeşit baş kaşıma meselesi varsa ben onda bile taviz vermemeliyim. O ayrı meseledir. Ama onu öyle hiç bilmeyen, öyle kabul etmeyen bir insan var yani. Kabul etmiyorsa etmiyor tabii. Kabul etmeyen herkesin kellesini alacak halin yok senin ya. Onlarla bir çeşit vuslat haytları bularak diyaloğunu, temasını devam ettirmeye bakacaksın. Ve böylece kavgasız bir dünya inşa etmeye çalışacaksın. Diyalog farklı bir şey. İrşad adına insanlarla münasebete geçme, neyi önce söyleyeceksin, neyi ortada söyleyeceksin, neyi sonra söyleyeceksin, bu ayrı bir meseledir. Hikmeti tebliğ onu iktiza ediyor. Ve hikmeti teşrih de öyle olmuş. Hatta denebilir ki tekvini emirlerin vazı bile öyle olmuş. Yani jeolojik dönemlere bakacak olursanız, insana gelinceye kadar bir zemin hazırlanmış. Niçin Cenab-ı Hakk'ın hem tekvini emirleri hususunda hem teşrih emirleri hususunda bu hikmeti teennisi nazar itibara alınarak bir düstur mahiyetin üzerinde durulmuyor? Az önceki hadis-i şerifi kulü la ilahe illallah tüflihu değişik meclislerde zikrettiğiniz zaman hep hislenerek ya Resulallah senin ismin kelime-i tevhide ne kadar da çok yakışıyor, keşke onu da deseydin, kusuruma bakma diye naklettiğiniz hep oldu. Bu hadis-i şerifi bir iki yerde zikretmenizi bir iki kişi de olsa değişik mecralara çekmek istediler. Üzüldüler. Şimdi biz gönlümüz neredeyse, bir mevzuda nasıl düşünüyorsak, izanımız neyse esas olan odur yani. Muteber olan odur. Ancak bir hususu da burada istidrada arz edeyim. Bir şey konuşurken, düşünürken, bir söz söylerken maksatlı insanlar ille de bir tarafa çekeceklerse tabii onlara diyeceğimiz bir şey yoktur. Ama saf müminleri suizanla sevk edecek, tevilatı fasiyeye sevk edecek, üsluptan ifadeden de sakınmak lazım. Zayıf rivayetlerde zannediyorum Kadî Yâz Şifâ-i Şerif'inde de bahsediyor. Diyor ki Hazreti Adem dua etti. Kur'an-ı Kerim'de bizim bildiğimiz Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ dedi. Allah da kabul buyurdu. Tevbesini, evvesini, inabesini. Ona düşen neyse. Orada diyor ki o türlü kitaplarda bir gün aklına geldi dedi ki Allah'ım dedi Hazreti Muhammed hürmetine beni bağışla dedi. Sen Hazreti Muhammed'i nereden biliyorsun dedi. Dedi beni ilk yarattığın zaman cennetin kapısının üstüne baktım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılı. Lafzı celalle biten cümleyi takip eden cümlenin başında Muhammed vardı. Bu iki ismin yan yana durmasından anladım ki sana en yakın odur. Onun için onun hürmetine dedim. Şimdi bu mülahazaya bağlı olarak da madem sen böyle iktiran içinde vaz buyurmuşsun bunu, onu ondan ayırmıyorsun, inniyi limmiye bağlı götürüyorsun, onsuz olmaz diyorsun, saray sahibi varsa aynı zamanda teşrifatçısı da olması lazım, onun üzerine nur saçan da, onu tarif eden de olması lazım diyorsun. Böyle demeni ben halihazırdaki durum itibariyle sana nasıl inanıyorsam, seni nasıl kabul ediyorsam o sinemle, o havsalamla böyle biraz hazımda zorlanıyorum. Yani benim öyle arzu ediyor ki onu da desen yani Muhammedur Resulullah da desen diyorsun. Fakat hani onu demede de yine bir saygısızlık yaptığım endişesini taşıyorum. O benim hislerimin ifadesi. Öbürü de o mesajı öyle sunmaya emreden Allah'ın emri. Böyle de diyor ona. Allah ne diyorsa onu söylüyor. Allah'ın dediğinden başkasını diyemez o. Dolayısıyla biri benim hissim yani o mevzuda hissim. Ona karşı sonsuz saygım, bu saygımı ifade ediyorum. O da olsun, olmadan olmuyor yani, eksik kalıyor. Ama biraz evvel bahsettiğim şey içinde, madem o Allah'ın emriyle söylüyor onu, belli ki o elçi yani. Öyleyse zımnen Muhammedur Resulullah'a hakikati ifade edilmiş oluyor orada. Biri sarih, biri de zımnen ifade edilmiş oluyor. Ama yine de ben o meseleyi bir yerde ifade etsem, yine içimden diyeceğim ki, o da sarih olmalı, açıktan açığa söylenmeli. Ne var ki tabi o hikmeti teşriye, hikmeti tebliğe müdahale etmeye de hakkımız yok yani. Allah nasıl dilemişse o mesele öyle olur. Biz buna benzer meseleleri ifade ederken hep suyu tevil eden, suyu zanla hareket eden, bazen de çekememezliklerine, hasetlerine bahane arayan, esas ciddi bir kıskançlık yaşadıklarından ötürü, kıskançlıklarını nasıl ifade etsinler? Size küfür nispet ediyorlar. Allah nezdinde nereye düştükleri endişesi yok onlarda. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki yine onların ve bizim saygı duyduğumuz Peygamber Efendimiz buyuruyor ki biri birine küfür isnadında bulununca ikisinden biri kafirdir. Ya dedikleri kafirdir o doğru olur. Ya dedikleri kafir değildir diğer kafir olur. Bu çok hassas bir konu. Onca fırakı dalle var. Dalalet demişler de kafir dememişler onlara. Kafir başkadır yani. Kafir Allah'ı inkar eden, inanılması gerekli olan şeyleri kabul etmeyen demektir. Bir insanın 10 tane vasfı olsa, bu 10 vasfından bir tanesi imanına delalet etse, temkin ve tedbir adına size düşen şey, ona nazara müsamahayla bakmak, onun hakkında üstün zannetmektir. Şimdi mümince bakış bunu gerektirir. Ama gel gör ki sadece işte çevrelerindeki insanları ikna etmek veya işte onları kandırma mülazasıyla hasetlerine, kıskançlıklarına, çekememezliklerine, yerlerinde sayıyor olmalarına, bir türlü inkişaf etmemelerine bir bahane bulmak için, karşı tarafı yıkma adına bir bahane bulmak için başkalarıyla temasta işte bu kadar müsamahalı olmayı küfür sayıyorlar. Samimi değiller bunda. Hem kendilerinin küfre düşme ihtimali var, hem de bir meseleyi ortaya atarken riyakarca atıyorlar. Samimi değiller katiyen bunda. Çünkü belki ete köperek bazı payeler kopardılar onlar. Bu kadar esnek, bu kadar gevşek, bu kadar durduğu yerde doğru durmayan bir insanın bu türlü meselelerde böyle hassasiyet ishar etmesi samimiyetin solukları olmadığını gösteriyor. Yani bir taraftan yanlış şey söylüyor. O yanlışı söylerken de samimi değil, katiyen ve katibeten. Ama çevresindekilere de öyle telkin ettiğinden dolayı onlar da o samimiyetsizlikte aynen paylaşıyorlar onları. Şimdi bunlara bir şey anlatmak çok zordur. Hatırlarsanız işte Araplar Rustum diyorlar. Rustem, Katise Meydan Muharebesi sonucu. İşte mesele yenilgiye doğru gittiğini görünce yakınını, yaverini çağırıyor. Başındaki tacını da veriyor. Diyor bunu Yezdücir'de götür ve şunları söyle. Peki ben sana demiştim, şehrin içinde kalalım, biz orada vurkaç harbi yapalım. Açığa çıkmayalım, bu adamlarla açıkta savaşmayalım. Şunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım dedim. İşte buyur, neticeyi gör filan. Böyle bir mağlubiyet yaşattırdın. Sen şanlı Sasani devletine diyor. Bunları saydıktan sonra da şöyle yapıyor aynen. Hı-hı diyor. Söyleme. Çünkü hiçbir şey anlamaz o. Şimdi hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey dinlemeyen, tamamen hasede kilitlenmiş bu insanlara bir şey anlatmak mümkün değil. Siz onları hakikaten böyle reyel ayn, cennete götüren bir merdiven gösterseniz, bir helezon ki böyle baksalar derinden derine orada cennet köşkünü görseler, bir sahabin ifade buyurduğu gibi cennetteki insanların şevku tarabına şahit olsalar, helezonun dibine baksalar, altta Esfer-i Safilinde de cehennemdekilerin gurgulesine şahit olsalar, yine de diyecekler ki bu illüzyon, şimdi bu adamlar illüzyon küfrüyle insanları aldatmaya çalışıyorlar diyecekler. Bunlara bir şey anlatmak mümkün değil. Çünkü haset gözü kör eder. Şeytanın gözünü Adem'e karşı o kıskançlık öyle kör etti ki فَبِعِزَّتْكَ لَوْيَنَّ وَمَجْمَعِنْ dedi. Ama antir parantisi arz ettiğim bir hususu tekrar ediyorum. Bu türlü böyle kasıtlı, garazlı insanların arkasında çok saf dil insanlar vardır. Bir hakikati ifade ederken üsluba çok dikkat etmemiz lazım. Kelimeleri seçerken çok iyi seçmemiz lazım. Suvi tevhile açık olmamasına çok dikkat etmemiz lazım. Ta insanların bu mevzuda yanlış düşüncelerine, yanlış mülazalarına sebebiyet vermiş olmayalım. Bu da bizim vazifemiz. Ama gel gör ki biz hepimiz beşeriz. Mahlul beşeriz. Sınırlı düşünüyoruz. Vahiy ile müeyyet insanlar değiliz ki biz, peygamber değiliz ki konuşurken tam öyle kelimeleri tam seçelim. Hiç tevhile, tefsire meydan bırakmasın o mesele. Ne yapalım yani, işte beşeriz, bu kadarız. Sınırlı düşünüyor, sınırlı görüyor. Kelime darlığı içinde maksadımızı ifade ediyoruz. Bu da insanların garazına çarpınca farklı bir şekil, farklı bir mahiyet alıyor. Allah bizi de affetsin, onları da affetsin. Ben onlardan hiçbiri için aklımın köşesinden beddua etme geçmedi. Eğer başka türlü inansaydık, başka türlü düşünseydik, mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle bizler de bir şeyler derdik onlara. Denecek çok şey vardı. Fakat karakterimizi koruma mevzuunda namusumuzu müdafaa hususunda gösterdiğimiz hassasiyeti gösterdik. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve bu yolda yürüyenler Yunus gibi gönülsüz gerek dedik. Hep gönülsüz yürüdük. Ama çok kirli isnatlarda bulunuyorlarsa meşru dairede o hususta tavzihatta bulunma, tasihatta bulunma, bir tekzip neşretme, bu da hareket adına, bu cereyan adına bizim için bir vecibeydi. Yaptıksa onu yaptık. Keşke bütün Müslümanlar birbirlerini sevseler. Keşke birbirlerinin kusurlarına gözlerini yumsalar. Keşke birinde bir kusur gördüklerinde hemen kendi kusurlarını arama telaşı içine girseler. Keşke dedikleri ettikleri şeylerin 3-5 adım sonra öbür alemde Allah'a hesap verecekleri mülazasını içlerinde hep canlı ve diri tutabilseler. Keşke. Keşke orada kendilerine keşke dedirtecek durumlara düşmeseler. Keşke demeseydim. Keşke etmeseydim. Keşke Efendimizin tavsiyesine uysaydım. İki çenem arasındaki dilimi tutsaydım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennete kefaleti altına girseydim. Keşke. Hasedin gözü kördür. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla haset evvela hasidi yer bitirir. Mahsut hakkında zarar olsa bile o kadar değildir. Mahsut sadece kendini yeniden tezkiye, o konuyu tasih, tavsiye etme lüzumunu duyar. Hele haset edilen ve bu güftügünün hakkında cereyan ettiği bir cemaat ise teker teker o cemaatin ölmüşünden, kalmışından hakkın helal et deyip helallık almadıktan sonra kurtulma muhaldir.